राम, यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 3 नवंबर 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद हाडा कुटेर वृंदावन में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। ज्ञान भी दिया है, कर्म भी दिया है, भाव भी दिया है। भगवान देने में कमी किंचित मात्र नहीं रखी। मैं जो व्यर्थ कहा करता हूँ, संसार में समुद्र विच्छेद है, त्याग है, समुद्र विच्छेद, यही सच्ची बात है। तो ये अपने आप को सबको ज्ञान है। जिनके साथ अभी रहते हैं, साथ पहले नहीं थे, पीछे रहेंगे नहीं। पहले वाली परिस्थिति अभी नहीं है, अभी परिस्थिति अगर नहीं रहेगी, पहले बार साथ पहले नहीं थे, अब साथ में फिर नहीं रहेंगे, तो इससे क्या मतलब हुआ? इससे मतलब ममता त्याग की बात हुई। इसका अर्थ का ममता मत रखो, पर ममता मत रखो, सेवा मत छोड़ो, सेवा करो। सेवा से ममता के त्याग में बल मिलेगा, सेवा न कर से ममता त्याग में कठिनता होगी। सेवा लेने से ममता पड़ती है, ममता सेवा करने से ममता टूटती है। इस वास्ते मेरापना न करें, और मेरापना किसी खास खास मेरापना होता है शरीर से, पीछे होता है कुटुंब से। एक परिवार की लड़की आप ले लेते हो तो परिवार के साथ संबंध हो जाता है, इस पर शरीर के साथ संबंध हो, संसार मात्र के साथ संबंध हो जाता है। अगर शरीर अपना पहले नहीं था, पीछे नहीं रहेगा, और अब भी अपने से अलग हो रहा है, कितनी बढ़िया बात है। इसमें वो संदेह है, किंचित मात्र संदेह नहीं है। पहले से ही हमारे साथ नहीं था, पीछे नहीं रहेगा, और अब भी हमारे से अलग हो रहा है, जितनी उम्र है उतना अलग हो ही गया, अभी अलग हो ही रहा है, निरंतर अलग हो रहा है। तो इनमें ममता नहीं रखना, न स्थूल में, न सूक्ष्म में, न कारण में, किसी भी अपने से है ही नहीं। तो अपना मन भी नहीं, अपना बुद्धि भी नहीं, अपने प्राण भी नहीं है, अपने ये स्वभाव आदत ये भी अपनी नहीं है, जागृत भी नहीं है, स्वप्न भी, सुषुप्ति भी नहीं, ये अपनी है ही नहीं, शरीर अपना है ही नहीं। अपना नहीं है, पर सेवा करना है। सेवा क्या युक्त है, विहार से युक्त से कबू ये चाहिए, भोजन दे दो, आराम दे दो, जल दे दो, कपड़ा दे दो, सुधार दो, मोह नहीं, अपना नहीं, अपना ना समझे सेवा कर दो, भगवान की सेवा हो जाएगी। कितनी विचित्र बात, कितनी विचित्र बात, क्यों अपना नहीं है, भगवान का है ही सभी, सही भगवान का संसार भगवान का, तो सबकी सेवा करना है। अपना पर ममता नहीं करना, आशुद्ध नहीं, कामना नहीं करनी है, सेवा करनी है। स्त्री हो, पुत्र हो, भाई बंधु हो, माँ बाप, जो मिले है केवल सेवा करने के लिए मिले, लेने के लिए कोई नहीं मिला है। लेने के लिए परमात्मा ही है, वो अपने है, ये अपना नहीं है, तो इनकी सेवा कर दे, कितनी बढ़िया बात है, कितनी ऊंची, कितनी श्रेष्ठ, कितनी सच्ची, कितनी शून्य। शरीर पर अपना अधिकार नहीं मानना, सपने को अपना नहीं मानना, भगवान का है सब संसार, भगवान भगवान की चीज का सेवा करना, भगवान की सेवा है। तो शरीर का पालन कर देना, सेवा आश्रित नहीं, कामना नहीं, ममता नहीं, निरादर नहीं, किसी का भी निरादर नहीं करना, किसी को दुख नहीं पहुंचाना, किसी को कष्ट नहीं देना। कि थोड़े दिन के लिए आए हैं, थोड़े दिन चले जाएंगे, क्यों किसी को कष्ट दे, किसी का ऐसा अच्छे से सफर साफ करे, प्रेम का, आदर का, सीधा करना हो जाए, एकदम सीधी बात। तो भगवान ने ये समझ दी है, ज्ञान भी दिया है, विवेक भी दिया है। संसार से जो आदर मिलता है, वो आदर हमारी कामना का अंश मिलता है, हमारी वासना स्पर्श मिलता है। निरादर मिलता है तो हमने द्वेष किया है, माँ खाव किया है, नहीं करना लायक नहीं किया है इससे लगता है। संसार ना कोई प्रेम करता है ना द्वेष करता है, तो अपनी धर्म में तक जाना अभी आपको मतलब ही नहीं बदल रहा है। इस बात से सेवा कर दो सबको, सुख पहुंच किसी को बुरा मत समझो, किसी की बुराई मत करो, किसी को बुरा मत चाहो, बस आप तरह रहो या सेवा करो अपने तन से मन से वचन से जो हो सके सेवा करो, सुख पहुंचो, आराम पहुंचाओ, आराम पहुंचो। और ममता न करने से यह संबंध विच्छेद हो जाता है। शरीर में पड़ा नहीं मर्द का फर्क पड़ता है, अपनी चीज नहीं अपने से अलग हो तो क्या उसको बाधा रख दी कि मकान अपना नहीं है इसे अलग हो तो जोर था। शरीर में अपना नहीं है सच्ची बात है, अपना था नहीं अपना रहेगा नहीं, सीधी सर बात है, बड़ी शुभ बात है। कोई कार्यदा पढ़ाई नहीं करनी है, कोई धन खर्च नहीं करना है, कोई परिश्रम नहीं करना है, सीधी सीधी बात समझ लेनी मान लेनी है जैसी स्वीकार कर लेनी एकदम सीधा स्तर पर जाना जाए स्वतः ही स्वाभाविक निर्लिप्तता रखनी है। सेवा करने से निर्लिप्तता आती है आप साहब, ये ज्ञान है ना, पहले जो परिस्थिति थी वो आज नहीं है, आज है वो पीछे नहीं रहेगी, ये ज्ञान तो सबको है ही, तो इसे ममता करने से क्या फायदा, बिल्कुल ममता नहीं करना है, ये सेवा कर देना है, सब उसको पहुंचाना है। कैसी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, एकदम सच्ची बात, सरलता से, कठिनता नहीं इसमें। कहीं घर से उठाए चालू करना है, बाबा जाना है, जंगल में जाना है, कहीं नहीं जाना है वही सेवा करना है। शास्त्र में बड़ी जोर से बात आती है कि मानव शरीर केवल कल्याण के लिए मिला है, तो कल्याण की सामग्री भी साथ में है, ज्ञान भी साथ में है, सामग्री भी साथ में है, समय भी साथ में है, सामर्थ्य भी साथ में है, वस्तु भी साथ में है, कमी किसी ने भी नहीं, केवल उपयोग करना है अपने कल्याण जाए, दुरुपयोग नहीं करना है, अपना मानना दुरुपयोग करना है, अपने काम में लाना मानना दुरुपयोग करना है, अपने लिए मानना गलती करना है, गलती न करे बस स्वाभाविक है। ऐसी बढ़िया बात है, बड़ी उत्तम बात, बड़ी श्रेष्ठ बात है, इसमें कोई शंका हो तो बोलो। अपना नहीं है ना, अपना केवल इसकी सेवा करने के लिए, अपना कुटुंब भी अपना सेवा करने के लिए है, लेने के लिए कोई अपना नहीं है। सेवा से वो प्यार लेती है, लाया बुरा लगता है, आप से हम कुछ ले तो एक बार राजी हो जाओ, राजी नहीं होंगे अंत में, सेवा करने में राजी होंगे, सेवा करने में राजी न लेने में, तो लेना नहीं सेवा करनी, कितनी बढ़िया बात है। कमी आएगी नहीं, संतों से सेवा कर तो संतों से अच्छा, प्रताप करता तो संसार से अच्छा है, संतों के जैसे संसार संसार की सेवा करते हैं तो आप ही सेवा करो, भगवान को अपना मानो तो भगवान सबका पालन करे, आप इसमें सेवा करो, ये तो रही जग दू उपकारी बिना कारी तेरी सेवा करो, दुनिया की सेवा करो, ये संतों की शिक्षा ही भगवान की शिक्षा, कितनी सरल बात, कितनी सुगम, कितनी बढ़िया। इसमें खर्च करना नहीं पड़ेगा, कोई नई पढ़ाई करनी नहीं पड़ेगी, कोई सीखनी बात नहीं पड़ेगी, कोई बदलना ही नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं, कोई परिश्रम भी नहीं, जितना सुगमता से हो सके उतना सरलता से, कितनी बढ़िया बात है, बहुत उत्तम बात है, बड़ी श्रेष्ठ बात है। सेवा की बात सुनी वहां तीन बात कह कर, किसी को बुरा नहीं समझे, किसी को बुरा न चाहे, किसी को बुरा न करे, इसी बात सुनेंगे तीनों की सेवा हो जाएगी, ये बात समझ में नहीं आती है, परंतु बात सच्ची है। किसी को बुरा समझना हमारा अधिकार नहीं है ना, किसी को बुरा समझना अधिकार नहीं, बुरा चाहना अधिकार नहीं, बुरा करने का अधिकार नहीं है, नहीं है तो अनधिकार से ऐसा करना पता नहीं, किसी को बुरा नहीं, कोई भी आपको नाराज नहीं होगा, राजी होगा, तो ये तो सेवा है बड़ी, कौन नाराज होगा बताओ, किसी को हम बुरा नहीं समझेंगे तो वो भी बुरा होगा, कि बुरा नहीं चाहेंगे तो कोई बुरा क्यों चाहेगा, कि बुराई नहीं करेंगे फिर सब खुश हो जाएंगे, दोनों की राजी हो जाएगी और सेवा हो जाएगी। बड़ी सीधी कल्याण जितना सीधा सरल है उतना कोई काम सरल नहीं है, अपनी मुक्ति जितनी सीधी सरल है तो कोई सीधी नहीं है। अपने समय क्या करो, फंस जाओगे और क्या करोगे, सेवा चाहो तो फंस जाओगे, अपना ममता करो तो फंस जाओगे, रहेगा नहीं, रोना पड़ेगा, आप मरो तो रो, कोई मरे तो रो, अपना आदमी सेवा करनी, अरे क्या ऊपर बैठे आए रिजल्ट मिला लिया जाओ तो मर्जी, बैठो तो मर्जी, अपना पानी भेज आओ बैठो छाया में बैठो, आप भैया बंगड़ा पर खाओ बैठो रहो, जाओ अच्छी बात, आओ अच्छी बात, सेवा कर देना पड़ता हूँ। ऐसे संसार मात्र की सेवा करना काम है मनुष्य मात्र का, बहुत बढ़िया बात है, सरल सीधी बात है, हो सके जितना सुगमता से हो सके, कठिनता की जरूरत है। भाव बदलना है, भाव बदलते सब बदल जाता है, लाइन एक है उसी पर गाड़ी खड़ी है, आगे पॉइंट बदलने से और भी और नहीं चल जाती है, ये स्वार्थ भाव से नरकों में जाती है, स्वार्थ बढ़ते हैं स्वर्ग में, स्वार्थ बढ़ते हैं मुक्ति में, गाड़ी मुक्ति में चली जाएगी, मुक्ति जाएगी, मुक्ति ना छूटना है, छूटना तो मेरा नहीं बनना है, जिनको रुपये को अपना माना है, कुटुंबी को अपना माना है, घर को जमीन को अपना माना है, उतने तो बंधन है, वो अपना नहीं माना, बंधन छूट गया समझा, ज्यादा रुपयों का तो बंधन छूटा हुआ है, ज्यादा आदमी का संबंध छूटा है, ज्यादा मकानों का सारा जायदाद का संबंध छूटा हुआ, संसार में थोड़ा सा बाकी है, वो अपना नहीं है, वो अपना था नहीं है, नहीं रहेगा नहीं, तो कोई फंसना हो तो भाई मुफ्त फंसना, मुफ्त में कोई मतलब सिद्ध नहीं होता, पूरा फंसना, बड़ी बढ़िया बात है, बड़ी उत्तम बात है, बड़ी श्रेष्ठ बात है, अपने कल्याण की बात बहुत ही बढ़िया बात है, मौज हो जाएगी मौज, कोई बात सुन रहे तो पूछो, कोई समझ बनाई हो, उल्टी दीवती हो, समय जस्ती हो, शंका हो, क्या कहते हैं जड़ भरत जी को सेवा से ही ममता हो गई, वो कुछ भी तेरे भावे जो करो बोलो रोशन सा, दूसरे तो देखना नहीं, दूसरे तो देखोगे तो मैं कहता हूँ बुरा नहीं समझो, जड़ भरत जी किसको बुरा समझा, किसकी बुराई करी, किसका बुरा चाहा, बताओ बताओ, सेवा करने का इतना महत्व नहीं है जितना किसी को बुरा न समझना, किसी का बुरा न चाहना, किसी का बुरा न करना, जितनी दावी बात है उतनी सेवा करना दावी नहीं है। अपने अंतःकरण से जब बुरा नहीं समझो तो भला समझो, साक्षात सब जगह ईश्वर रूप है, भला बुरा नहीं कोई, तो भला बुरा समझने तो इस रूप में मिलता है, भला बुरा समझ जैसी जैसी भावना तैसा ही फल हो तो ईश्वर रूप होगा, निहाल जाओगे, जल भर दिन किसी का बुरा चाह बताओ, किसको बुरा किया, किसको बुरा समझा, ये बात सुनी मैंने, वो आए नहीं भगत पर भोजन करने को आए नहीं, तो दूसरे भाइयों को भोजन सबको भोजन करा दिया, वो आए नहीं देर होगी तो भात था चावल, जब भात हुए गाय का बाटा रखता है ना उसमें रख दिया, अरे वो देरी से आया तो भगत को याद ही नहीं रहा, उतनी भूखा है तो देवी वो बाय बाटे के ऊपर रखा था ना, गाय का बाटा होता है नहीं सर, उसमें रखा हुआ अंदर में चावल परोस दिया, तो वो हमें गंध होगी मेरी, घर होता तो बुद्धि रंग बंद हो गए औधेरी बने भगवान याद करके पा लिया तो पाया तो वो परोसा था वो सब सुपारी सके जितना बांटे में से निकाला था वो कुछ बच गया तो उसने सब भगवान लगा दिया भगवान के वो बढ़िया हो गया तो दूसरा लोग चकर गए ये कहां से आया कहते ये तो भट्ट को बोला भट्ट लाया था तो कभी तो याद बड़ा सुंदर दिखे चिता गया भोग तो सबका लगा दिया अब खाए पुरुष भी खा लिया पड़ा पड़े रहा तो कहा गया है ये मैं आज बढ़िया बड़ी सुगंधी बढ़िया इसमें स्वाद बढ़िया तो स्त्री ने समझा कि ये स्वाद इस दूसरे पर भोजन ले पड़ा बांटे में रख दिया खिलाने लगी बड़ी दुर्गंध आया बड़ा इच्छा कर दिया ये भोजन बना दिया कैसा विधि तो कल वाली करी कल वाली विधि कर दी जड़ भर गुजरे जड़ भर तो भगवान ने बहुत बार खा लिया अपना बहुत गंदा हो गया तो जड़ भर जैसा कौन हुआ बताओ आप किसी को दुख न दे कभी कष्ट न दे जड़ भरत ने किसी को कष्ट दे बताओ रघुवन जा रहा था कहार बीमार हो गया तो पकड़ लाए उसको जा दिया तो वैसे ही चलता है वैसी पार्टी धोता खूब प्रेम से पर कीड़ियों को बचाता है कीड़ी मर जाए रख गए कैसे करते वैसे ठीक नहीं चलते कहते ये नया आया है ये जड़ा है ये ठीक नहीं बोलता खराब होती बात है अरे तू जानता नहीं मेरे को क्या अरे मैं मालिक हूँ तू समझता नहीं हूँ मूर्ख मालिक क्या होता है जो मालिक ऊपर होता है मालिक होता है नीचे नौकर होता है ऐसे तो आप मालिक हुए डंडा मालिक हुआ सत्य मालिक हुए आप और सत्य वो मालिक हुआ क्या बोलता है मालिक कौन होता है सीधे प्रणाम किया तो रघुगुण तो तपस्या नहीं आती न संदेशा नहीं बुआ प्राण गिरा दिया रघुगुण तपस्या से नहीं होता है घर छोड़ने से नहीं होता है किसी उपरा न समझने से होता है कल्याण डंडे पर बैठ गए डंडा उठाया था संदे पर उस पर आप बैठ गए राजा बैठ गए सामने ध्यान दे दिया महाराज बोलते नहीं थे बिल्कुल पूछा कह दिया अपना अब मालिक कौन क्या है अब पैरों का मालिक है कमर होगी कमर का मालिक छाती होगी छाती का मालिक कंधा हो गया कंधे का मालिक डंडा हो गया डंडे का मालिक आप हो गया आपका मालिक छत हो गया तो किसी का बुरा न समझना इतनी दामी बात इतनी श्रेष्ठ बात है उतनी सेवा करना श्रेष्ठ नहीं सेवा तो क्या है सेवा तो टैक्स है आपने संग्रह किया है उसका टैक्स देना है नहीं तो डंडा पड़ेगा टैक्स दे दो तो बस जाओगे यह सेवा असली है किसी को बुरा ना समझे किसी का बुरा ना समझे किसी को बुरा समझे नहीं सब जग ईश्वर रूप है भला बुरा नहीं कोई मौत हो जाएगी समझे भलाई करने से भलाई होती भलाई करने से नहीं होती बुराई छोड़ने से भलाई होती है भलाई करने से भलाई इतनी नहीं होती है जितनी बुराई छोड़ने से भलाई होती है भलाई करने से आप भले नहीं हो भलाई होती है बुराई छोड़ने से आप भले हो जाते हो फिर आपसे भलाई होगी बुराई होगी नहीं कुछ नहीं होगा तो भलाई होगी तीसरी बात क्या होगी बताओ बुरी छोड़ने बुराई छोड़ने पर भलाई हो गया तो कुछ नहीं होगा तीसरे क्या होगा तो कुछ नहीं होने में अपराध नहीं भले ही होने भला होगा मौज हो जाए काम नहीं दूसरे की चर्चा नहीं करना दूसरे से सामने अपने आप को सामने रखो अपने आप ने अब शंका करो उसको कोई मारो जब भरते हो जाओ पाल के जब पाल मिल गया जो लग गया चूचाई कुछ भी नहीं की मेरे पाली में क्यों लगाते हो भाई खेत वालों को लगा काम में खेत में खेड़ा लगा दिया कैसे यहां से जल्दी सब कर दोगे तो वहां खोद खोल इधर कर दो तो वहां खड़ा कर दिया और अरे मूर्ख क्या करता है उस कारण को परवाह ही नहीं, भाईगा लायक हो जाया हो गया, किसी परवाह नहीं, पशु जो है संत हो गए महात्मा हो गया। हरि का संग कर लिया वो बात याद थी, हरि की सेवा करी संग किया जो महाराज हरि बनना पड़ा। इस वास्ते किसी की बुराई न करना, किसी को बुरा न समझना, किसी का बुरा न चाहना, तेरी बात न बुराई सुनना न बुराई कहना, सुचे भले हो जाओगे, बुराई भीतर से त्यागने से स्वयं भले हो जाओगे। भलाई करने से इतना भला नहीं होता है, भलाई करने से वस्तु भली हो जाएगी, क्रिया भली हो जाएगी, आप भले नहीं होंगे, आप किसी को बुरा नहीं सुना, आप भले हो जाओगे। यह नहीं समझ में, वस्तु भली हो जाएगी, क्रिया भली हो जाएगी, आप भले कैसे हो जाओगे? किसी को बुरा समझोगे तो किसी को भला समझो, किसी को बुरा समझो, किसी को दे दिया किसी को नहीं दिया, विषमता कर दी, पक्षपात की, तो आप भले कैसे हो जाओगे? भलाई यथा योग करोगे कि नहीं? यथा योग करो तो कुपात्र सुपात्र दिखेगा कि नहीं? तो कुपात्र सुपात्र दिखने कुपात्र खुद हो गए कि नहीं? बुरा नहीं करो कुपात्र क्यों दिखेगा? देखो डरना ही नहीं है, त्याग की जो महिमा वो दान पुण्य की महिमा कभी हुई नहीं, कभी है नहीं, होगी नहीं, हो सकती है। जिसने कुछ लेना नहीं दीना वेर हजार हजार बार दिया जाए पुण्य देने का, लेकर ज्ञान उत्पन्न है वो जल की महत्ता होती है उसमें, लेकर देना दूसरे हित के लिए लेना है देना ना, वो जनता की महिमा है, वह चिन्मय तत्व को प्राप्त नहीं होगा। त्याग से चिन्मय तत्व प्राप्त होता है, जनता की तरह से चिन्मय हो रहा होगा क्या? ये बात है, बहुत अच्छी बात है, बड़ी श्रेष्ठ, आनंद हो जाएगा। और पूछो, और शंकर जी बोलो, भीतर से बुरा भाव त्यागने से खुद बुरा भरा हो जाता है। बुराई करने में तो प्रतंत्रता है, भलाई करने में प्रतंत्रता है, तो धन में तो करे नहीं क्या करे, बल में तो करे नहीं तो क्या करे, बुद्धि में तो करे नहीं तो क्या करे, सामग्री में तो करे नहीं तो क्या करे। ऐसी किसी सामग्री की, बल की, बुद्धि की, योग्यता की, पदार्थ की जरूरत नहीं, सब की स्वरूप भला बुरा नहीं। गुण दोष है दृष्टि दोष हो गुणस्तु है वर्गीता, गुण दोष सुनऊता तो माया करते गुण दोष अनेक गुणी है, उभय देखिए देखिए सो अविवेक, देखिए सो अविवेक, सेवा में अविवेक होगा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, विवेक में अविवेक हो, विवेक में अविवेक, गोविंद गोपाल की जय।